definiendo nuestro futuro. Ya, oh ya, oh ya, ya, ya, oh ya, oh ya, ya, ya, ya, oh ya, oh ya, ya, ya, oh ya, oh ya, ya, ya. Shaaaaaa!